महाभारत भीष्म पर्व पंचाशत्तमोध्याय युधिष्ठिर की चिंता, भगवान श्री कृष्ण द्वारा आश्वासन, धृष्टद्युम्न का उत्साह तथा द्वितीय दिन के युद्ध के लिए क्रौंचारुण व्यूह का निर्माण। संजय उवाच कृते वहारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्षभ भीष्मे च युद्ध संरब्धे हृष्टे दुर्योधने तथा धर्मराज ततस्तूर्णम् अभिगम्य जनार्दनम् भ्रातृभिः सहित सर्वैः सर्वैश्चैव जनेश्वरैः शुचा परमया युक्त चिन्तयान् पराजयम् वाष्णेयम् अब्रवीत्राजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम्। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा दी गई, भीष्म जी का युद्ध विषयक उत्साह बढ़ता ही गया और दुर्योधन हर्षातिरेक से उल्लसित हो उठा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं के साथ तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अत्यंत शोक से संतप्त हो भीष्म का पराक्रम देख अपनी पराजय के लिए चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। कृष्ण पश्य महेश्वासम भीष्मं भीम पराक्रमम् शरेदहंतम सैन्यम बे ग्रीष्मे कक्षमिवानलम्। श्री कृष्ण देखे, महान धनुर्धर और भयंकर पराक्रमी भीष्म अपने बाणों द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगी हुई आग घास फूस को जलाकर भस्म कर डालती है। कथमेनम महात्मानम सक्षामहम प्रतिवीक्षितुम लेलिह्यमानम सैन्यम बे अविस्मन्तम् इवानलम्। जैसे अग्निदेव प्रज्वलित होकर हविष्य की आहुति ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपने बाण रूपी जीवा से मेरी सेना को चाटते जा रहे हैं। हम लोग कैसे इनकी ओर देख सकेंगे, इस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे। एतम् हि पुरुष व्याघ्रम धनुष्मन्तम् महाबलम् दृष्ट्वा विप्रद्रुतम् सैन्यम् समरे मार्गणाहतम्। हाथ में धनुष लिए इन महाबली पुरुष सिंह भीष्म को देखकर और समरभूमि में इनके बाणों से आहत होकर मेरी सारी सेना भागने लगती है। सक्यो जे तुम यम क्रुद्धो भद्रपाणिश्च संयुगे वरुण पाश मृद्वापी कुबेरो वा गदाधर न तो भीष्मो महातेजा सक्यो जे तुम महाबल। क्रोध में भरे हुए यमराज भद्रधारी इंद्र पाशधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबेर भी कदाचित युद्ध में जीते जा सकते हैं, परंतु महातेजस्वी महाबली भीष्म को जीतना अशक्य है। सो हमें एवं गते भग्नो भीष्मा गाध जले प्लवे आत्मनो बुद्धि तोर बल्याद भीष्मासाध्य केशव। केशव, ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म से टक्कर लेकर भीष्म रूपी अगाध जल राशि में नाव के बिना डूबा जा रहा हूँ। वनम जास्यामि वाष्णेय श्रेयो मे तत्र जीवितुम न त्वेतान् पृथ्वी पालान् दातुम भीष्माय मृत्यवे। वाष्णेय, अब मैं वन को चला जाऊँगा, वहीं जीवन बिताना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन भूपालों को व्यर्थ ही भीष्म रूपी मृत्यु को सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। छपे सति सेनाम भी कृष्ण भीष्मो महाश्रवेन यथाननम प्रज्वलितम पतंगा समभिद्रुता विनाशायोपगच्छन्ति तथा मे सैनिको जन। श्री कृष्ण भीष्म महान दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे मेरी सारी सेना का संहार कर डालेंगे। जैसे पतंगे मरने के लिए ही जलती आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त सैनिक अपने विनाश के लिए ही भीष्म के समीप जाते हैं। क्षयम नेतोष्णेय राज्य हेतो पराक्रमे भ्रातरश्चैव मे वीरा कर्षिता सर्वपीड़िता। वाष्णे, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं सब प्रकार से क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे वीर भ्राता बाणों से पीड़ित होकर अत्यंत कृत होते जा रहे हैं। मत्कृते भ्रातृहार्दिन राज्याद्भ्रष्टात् तथा सुखात् जीवितम् बहुमंदेहम् जीवितम् यद्य दुर्लभम्। ये बंधुजनोचित सौहार्द के कारण मेरे लिए राज्य और सुख से वंचित हो दुख भोग रहे हैं। इस समय मैं इनके और अपने जीवन को ये बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अब जीवन भी दुर्लभ है। जीवितस्य च शेषेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम् न घातयिष्यामि रणे मित्राणि महाति केशव। केशव, जीवन बच जाने पर मैं दुष्कर तपस्या करूंगा, परंतु रण क्षेत्र में इन मित्रों की व्यर्थ हत्या नहीं कराऊंगा। रथान में बहुसाहस्त्रान दिव्यैरस्त्रे महाबल घातयत्य निशंभिस्म प्रवराणाम महारिणाम। महाबली भीष्म अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा मेरे पक्ष के श्रेष्ठ एवं महार प्रहार कुशल कई सहस्त्र रथियों का निरंतर संहार कर रहे हैं। किम नु कृत्वा हितम मे सद्रोहि माधव माचिरम मध्यस्थम इव पश्यापि समरे सभ्यसाचिनम। माधव, सिद्ध बताइए क्या करने से मेरा हित होगा। सभ्यसाची अर्जुन को तो मैं इस युद्ध में मध्यस्थ उदासीन सा देख रहा हूँ। एको भीम परम शक्त्या युद्ध्यत्येव महाभुज केवलम बाहुवीर्येण क्षत्रधर्मम अनुस्मरन। एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रधर्म का विचार करता हुआ केवल बाहुबल के भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा है। गदया वीर घातिंजा यथोत्साहम महामनाः करोत्य सुकरम कर्म रथा स्वनरं दंतिसु। महामना भीमसेन उत्साहपूर्वक अपनी वीरघातनी गदा के द्वारा रथ घोड़े मनुष्य और हाथियों पर अपना दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहा है। नाल में सक्षय कर तुम पर सैन्य से मारित आर्जवे नैभुद्धे न वीर भरस सतैरपी। माननीय वीर श्री कृष्ण, यदि इस तरह सरलता पूर्वक ही युद्ध किया जाए तो यह भीमसेन अकेला 100 वर्षों से भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। एको स्रवित सखा तेयम सोप्यस्मान संपेक्षते निर्दय महान भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना। केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु यह भी महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। दिव्यान्यस्त्राणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः धक्षयन्ति क्षत्रियान् सर्वान् प्रयुक्तानि पुनः पुनः। महामना भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्र बार बार प्रयुक्त होकर संपूर्ण क्षत्रियों को भस्म कर डालेंगे। कृष्ण भीष्म सुसंरब्ध सहित सर्व पार्थिवै चपेष्यति नूनम् यादृशोऽस्य पराक्रमः। श्री कृष्ण भीष्म क्रोध में भरकर अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ मिलकर निश्चय ही हम लोगों का विनाश कर देंगे। जैसा उनका पराक्रम है उससे यही सूचित होता है। सत्वं पश्य महाभाग योगेश्वर महारथम भीष्मं यसमये संखे दावाग्निं जलधो यथा। महाभाग योगेश्वर, आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढ निकालिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावा नल को बुझा देता है। तव प्राथात गोविंद पांडवान तद्विषः स्वराज्यम अनुसंप्राप्ता मोदिष्यन्ते सबांधवाः। गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव अपने शत्रुओं को मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों से ही सुखी होंगे। एवं उक्त्वा ततः पार्थो ध्यायन्नास्ते महामना तिरमन्तर्मना भूत्वा शोकोपहत चेतनः शोकार्तं तमथो ज्ञात्वा दुःखोपहत चेतसम् अब्रवीत तत्र गोविंदो हर्ष्यन् सर्व पांडवान्। ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोक से व्याकुल चित्त को बहुत देर तक मन को अंतर्मुख करके ध्यान मग्न बैठे रहे। युधिष्ठिर को शोक से आतुर और दुख से व्यथित चित्त जानकर गोविंद ने समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, मा शुचो भरत श्रेष्ठ न तुम सोचतुमर्हसि यस्यते भ्रातरः शूरा सर्वलोकेषु धन्विनः अहम च प्रियकृद्राजन् सात्यकेश्च महायशा विराट द्रुपदौ चेमौ धृष्टद्युम्नस्य पार्षदः तथैव सबलाश्चेम्बे राजानो राजसत्तमः तत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वद्भक्ताश्च विशाम्पते। परश्रेष्ठ, तुम शोक न करो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे सूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर हैं। राजन, मैं भी तुम्हारा प्रिय करने वाला ही हूँ। नृपश्रेष्ठ, महायशस्वी सात्यकी विराट द्रुपद द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपके कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब के सब आपके भक्त हैं। एषते पार्षतो नित्यं हितकामः प्रियरतः शैलापत्य मरुप्राप्तो धृष्टद्युम्नो महाबलः। ये द्रुपद पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं और आपके प्रिय साधन में तत्पर होकर ही इन्होंने प्रधान सेनापति का गुरुतर भार ग्रहण किया है। शिखंडे च महाबाहो भीमस्य निधनम् किल करिष्यति न संदेहो नृपाणां यदि पश्यताम्। महाबाहो, निश्चय ही इन समस्त राजाओं के देखते देखते यह शिखंडी भीष्म का वध कर डालेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एतत् श्रुत्वा ततो राजा धृष्टद्युम्नं महारथम् अब्रवीत् समितौ तस्यां वासुदेवश्च शृण्वतः। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते ही उस सभा में महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न निबोधे दम यत्वां वक्षामि वारस्य नातिक्रम्यं भवेत् तच्च वचनं मम भासितम्। आदरणीय वीर धृष्टद्युम्न, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ इसे ध्यान देकर सुनो। मेरे कहे हुए वचनों का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भवान सेनापतिर्मह्यं वासुदेवेन संवितः कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानाम् अभवत्पुरा तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानी भरतपुरसर्षव। तुम मेरे सेनापति हो, भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो। पुरुष रत्न, पूर्व काल में भगवान कार्तिकेय जिस प्रकार देवताओं के सेनापति हुए थे उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेनानायक हो। तत्रत्वा जघृतोपार्था पार्थिवास्य महारथा साधु साधित तद्वाक्यम उचु सर्वे महीक्षितः पुनरप्य ब्रविद्राजा धृष्टद्युम्नं महाबलम्। युधिष्ठिर का यह कथन सुनकर समस्त पांडव और महारथी भूपालगण सबके सब साधु साधु कहकर उनके इन वचनों की सराहना करते हुए करने लगे। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुनः महाबली धृष्टद्युम्न से कहा, स त्वं पुरुष शार्दूल विक्रम्य जहि कौरवान् अहम च तेनु यास्यामि भीम कृष्णश्च मारिषः माद्री पुत्रौ च सहितो द्रौपदेयाश्च धंसिता ये चान्ते पृथ्वीपालाः प्रधानाः पुरुषर्षभ। पुरुष सिंह, तुम पराक्रम करके कौरवों का नाश करो। मारिस नरश्रेष्ठ, मैं भीमसेन श्री कृष्ण माद्री कुमार नकुल सहदेव द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा अन्य प्रधान प्रधान भूपाल कवच धारण करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तत दुर्धर्षयन् सर्वान् धृष्टद्युम्नोऽभ्यभासत अहम द्रोणान्तक पार्थ विहित शम्भुना पुरा रणे भीष्मं कृपं द्रोणं तथा शाल्यं शल्यं जयद्रथं सर्वानद्य रणे दृप्तान् प्रतियोष्यामि पार्थिव। तब धृष्टद्युम्न ने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, पार्थ मुझे भगवान शंकर ने पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाकर उत्पन्न किया है। पृथ्वीपते आज सम्रांगण में मैं भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्य तथा जयद्रथ इन समस्त अभिमानी योद्धाओं का सामना करूंगा। अथोत्कृष्टम महाश्वास पांडव युद्ध दुर्मदैः समुद्यते पार्थिवेन्द्रे पार्थते शत्रुसूतरे तमब्रवीत तथा पार्थ पार्थ तम पितनापतिम। यह सुनकर युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले महान धनुर्धर पांडवों ने उच्च स्वर में सिंहनाद किया तथा शत्रुसूदन निवश्रेष्ठ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के इस प्रकार युद्ध के लिए उद्यत होने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने सेनापति द्रुपद कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, व्योह कौन चारुणो नाभ सर्वशत्रु निबर्हण यम बृहस्पतिरिंद्राय तदा देवासुरे ब्रवीम। सेनापते कौनचारुण नामक व्यूह समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है, जिसे बृहस्पति ने देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र को बताया था। तम यथावत प्रतिव्यूह पराणी का विनाशनम अदृष्ट पूर्व राजान पश्यंतु कुरुभी सह। शत्रु सेना का विनाश करने वाले उस कौनचारुण व्यूह का तुम यथावत रूप से निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवों के साथ उस अदृष्ट पूर्व व्यूह को अपनी आँखों से देखे। यथोक्त सन्देवेन विष्णुर्वज्रभृता यथा बृहस्पत्येन विदिना व्यूह मार्ग विचक्षण प्रभाते सर्वसैन्यानाम अग्रे चक्रे धनंजयम्। जैसे वज्रधारी इंद्र भगवान विष्णु से कुछ कहते हों, उसी प्रकार नरदेव युधिष्ठिर के पूर्वोक्त बात कहने पर जो रचना में कुशल धृष्टद्युम्न ने बृहस्पति की बताई हुई विधि से प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही समस्त सेनाओं का व्यूह निर्माण किया। उन्होंने सबसे आगे अर्जुन को खड़ा किया। आदित्य पथग केतु तस्याद्भुत मनोरमः शासनात् पुरुहूतस्य निर्मितो विश्वगर कर्मणा। उनका अद्भुत एवं मनोरम ध्वज सूर्य के समान सूर्य के पथ में ऊंचे आकाश में फहरा रहा था। इंद्र के आदेश से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। इंद्राज सुवर्णाभि पताका भी रणंकृत आकाश इवाकाशे गंधर्व नगरोपम। इंद्रधनुष के रंग की पताकाएं उस ध्वज की शोभा बढ़ाती थी। वह ध्वज आकाश में आकाशचारी पक्षी की भांति बिना आधार के ही चलता था। वह दूर से गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। नृत्यमान इवा भाति दत्तचर्या सुमारिष तेन रत्न वता पार्थ स च गांडीव धन्वनाम बभूव परमोपेत सुमेरुरिव भानुनाम। आर्य रथ के मार्गों पर अर्जुन का वह ध्वज नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उस रत्नयुक्त ध्वज से अर्जुन की और गांडीवधारी अर्जुन से उस ध्वज की बड़ी शोभा होती थी। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत से सूर्य की और सूर्य से मेरु पर्वत की शोभा होती है। शिरो द्रुपदो राजन महत्या सेनयावृत कुंती भोजस्य चैद्यस्य चक्षुर्भ्याम तौ जनेश्वर दासाणका प्रभद्राश्च दासेरकगणैः अनुपका किराताश्च ग्रीवायां भरतर्षभ। राजन अपनी विशाल सेना के साथ राजा द्रुपद उस व्यूह के सिर के स्थान पर थे। कुंती भोज और धृष्टकेतु ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। भरतश्रेष्ठ दासार्णक दासेरक समूहों के साथ प्रभद्रक अनुपक और किरातगण गर्दन के स्थान में खड़े किए गए। पटच्चरैश्च पौंड्रैश्च राजन् पौरवकैस्तथा निषादैः सहितश्चापि पृष्ठमासीत् युधिष्ठिरः। पक्षौ तु भीमसेनस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्श्वतः द्रौपदेयाभिमन्युश्च सात्विकैश्च महारथः। पिशाचादारदाश्चैव पुण्ड्राकुण्डीविशेषः मारुता धेनुकाश्चैव तङ्घणाः परतङ्घणाः बालिकातित्तिराश्चैव चोलाः पाण्ड्याश्च भारत। एते जनपदा राजन् दक्षिणं पक्षमाश्रिताः। पटच्चर पौंड्र पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभाग में स्थित हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न कौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर नियुक्त किए गए। राजन द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु और महारथी सात्यकी के साथ पिशाच दारद पुंड्र कुंडीविष मारुत धेनुक तंगण परतंगण बाल्हिक तित्तिर चोल तथा पांड्य इन जनपदों के लोग दाहिने पंख का आश्रय लेकर खड़े हुए। अग्निवेशात हुंडाश्च मालवा दानम भारय सबरा उद्भताश्चैव वत्साश्च सनाकुलैः नकुलः सहदेवश्च वामं पक्षं समाश्रिताः। अग्निवेश्य हुंड मालव दानभारी सबर उद्भस वत्स तथा नाकुल जनपदों के साथ दोनों भाई नकुल और सहदेव ने बाएं पंख का आश्रय लिया। रथानाम अयुतम पक्षौ शिरस्तु नियुतम तथा पृष्ठमद्बुधमेवासी सहस्राणि च विंशति ग्रीवायाम निहुतम चापि सहस्राणि च सप्ततिः। उस क्रौंच पक्षी के पंख भाग में 10,000 शिरोभाग में 1,00,000 पृष्ठभाग में 1,00,000 20,000 तथा ग्रीवा भाग में 1,70,000 रथ मौजूद थे। पहला यहाँ नियुत का अर्थ 1,00,000 किया गया है। किसी किसी में के मत में इसका अर्थ 10,00,000 भी होता है। दूसरा 10 करोड़ की संख्या को अर्बुद कहते हैं। पक्षकोटि प्रपक्षेषु प्रक्षान्तेषु च वारणाः जग्मु परिवृता राजन् छलन्त इव पर्वताः। राजन पक्ष कोटि प्रपक्ष तथा पक्षांत भागों में चलते फिरते पर्वतों के समान हाथियों के झुंड चले। वे सबके सब सेनाओं से घिरे हुए थे। पहला पंख दूसरा अग्रभाग तीसरा पंख के भीतर के छोटे छोटे पंख। जघनम पालया मास विराट स केकयै काशीराजस्य सैभ्यश्च रथानाम युतैस्त्रिभिः। राजा विराट के कई राजकुमारों के साथ उस व्यूह के जघन कटी के अग्रभाग की रक्षा करते थे। काशीराज और सैभ्य भी 30,000 रथियों के साथ उसी की रक्षा में तत्पर थे। एवं एनम महाव्यूहम व्यूह्य भारत पांडवा सूर्योदयम त इच्छन्त सिता युद्धाय दंसिता। भारत इस प्रकार पांडव क्रौंचारूढ़ नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिए कवच आदि से सुसज्जित हो खड़े हो गए। तेषामादित्य वर्णानि विमलानि महान्ति च श्वेतछत्राण्यशोभन्तम् वारणेषु रथेषु च। उनके हाथियों और रथों के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशमान निर्मल एवं महान श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि कौंच व्यूह निर्माणे 85वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में कौंच व्यूह निर्माण विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।